yapmışsın, planmışsın. Korktuğunu başına getirir dünya. Ne büyük meziyet öğretir güya. Saklandıkça korunurmuşsun. Öyle bir şey yok. Yok. Daha dur bakalım kaç kez düştün. Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın. Olmadı bas git, yollar seni. Zorla tutan yok. Zorla tutan yok. Nazını da çekerim, suyuna da giderim. Geleceksen gel. Adını da koyma, daha beni yorma. Vereceksen ver kalbini. Nazını da çekerim, suyuna da giderim. Geleceksen gel. Adını da koyma, daha beni yorma. Vereceksen ver kalbini. Çıkacağım kalmayacağım ben, yerleşmeyeceğim kalbine. Ne kulum ne kölem olmayacaksın, rahatlık uzun bu halinle. Havalar mavalar nedir yani, kasmışın da kasmışın. Bilmem kaç kez yanmışın da falanmışın filanmışın. Korktuğunu başına getirir dünya. Ne büyük meziyet öğretir güya. Saklandıkça korunurmuşsun. Öyle bir şey yok. Yok. Daha dur bakalım kaç kez düştün. Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın. Olmadı bas git, yollar seni. Zorla tutan yok. Zorla tutan yok. Nazını da çekerim, suyuna da giderim. Geleceksen gel. Adını da koyma, daha beni yorma. Vereceksen ver kalbini. Nazını da çekerim, suyuna da giderim. Geleceksen gel. Adını da koyma, daha beni. Tutan yok. Nazını da çekerim, suyuna da giderim.